Joseba Erremondegi, egunon? Egunon. Zurekin aipatuko dugu astazken untan, abiatuko den edo egingo den topaketa, mugaz gaindiko topaketak dira, irugarren edizioa antolatzen duzuela hori, erran duzu pixkat, zer da mugaz gaindikoaren mezandi bat, edo zer da pixkat komunikatzea egiten diren ekintzetaz? Itzordu nagusi bat da. Eta hori nahi ginuen sortu zelaik dela hiru urte, eta hori bilakatu da. Momentua da urtean, nun elkartzen diren lehen mailako ordezkari instituzionalak, eta baita ere mugaz gaindiko kooperazioan ari diren erakunde, elkarteetako ordezkariak. Eta orduan, gero eta gehiago segitua da, gero eta jende gehiago ematen du izena, eta aurten lehen aldikotz, badugu egiazki maila instituzional biziki azkar bat. Ez da lehen aldia, baina aurten bereziki azkarra da izango dira Imanol Pradales, Eusko Jaurlaritzako lehendakaria, Nafarroako gobernuko lehen presidente ordea, Jaron Etxegarai, Jean-Jacques Lasser, Alain Rousset, Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusia. Horiek irekiko dute eguna eta baita ere hiriburuetako auzapezak, bost hiriburuetako auzapezak. Mugaz gaineko lana ez da egun hortan bakarrik egiten, sustatzen dut urtean zehar ere baituzuela proiektuak, ekonomiaren aldetik, hizkuntzaren aldetik, zertan da pixkat lana beste lurraldeekin. Bai, olako ekitaldiak elukete zentzurik ez palimaginu lanik egiten urte osoan zehar. Eta agintaldi untan Euskal Elkargoan ahunitz ezkartu da Euskal lurraldeen arteko lankidetza. Bada tradizionalki lan ahunitz egiten dugu uraren mailan, bai saneamenduan, bai ur edangarriaren gaian, eta orain ere ari gira azkartzen gure lankidetza hortan, bai Nafarroarekin, bai Gipuzkoarekin. Saneamendu sareak sarei buruz badugu proiektu bat, Hendaiatik Hondarribira joaten diren urak eta Dantxarinetik Ainhoara etortzen diren uren kalitatea hobetzeko, gero ororen buru erreketara joaten diren urak edo itsasora joaten diren urak garbiagoak izateko, baditugu kooperazioak garraioen mailan, txik-txak sare bat hor estrenatuko dugu, estrenatua da, baina eginen dugu aurkezpen bat ondoko egunetan Hendaia eta Irun artean, gogoetak Baiona Donostia tranbiari buruz, baita ere Nafarroarekin nolako operatzen aldugun, obekilotzen aldugun garraio sareak, hizkuntza politika mailan ere lankidetza azkartu nahi dugu. Hainbat proiektu dira eta erran behar dena da Eusko Jaurlaritzarekin, Imanol Pradales etorri zela dela gutxi Baionara, eta adostu dugura gure lankidetza azkartu beharko ginukela. Eta beraz, hiru gaietan bereziki azkartuko dugu, etxe bizitzaren gaiari buruz, euskararen gaiari buruz, eta ekonomia alorrean. Hori, hasten da, edo... Bai, orduan ikusi beharko da nola obratzen da, baina Imanol Pradales etorri zenetik, uartu gara badela gogo biziago bat gurekin lan egiteko, eta jadanik ahunitz aldiz elkartu gira, bai bere kanpo harremanetako arduradunekin, benen baita ere sailburu orde edota Eusko Jaurlaritzako lan taldeekin gai desberdinetan, ikusteko nola azkartzen alditugun gure kooperazio proiektuak, hori lantzen ari gara, eta udagabe izenpetuko dugu Eusko Jaurlaritzak eta Eusko Elkargoak kooperazio memorenduma hori deitzen da, nahi baita itun bat elkarren artean kooperatzeko, eta horrek adieraziko du ambizio handitu bat eta azkartu bat gure lurraldeen artean lankidetza azkartzeko. Adibidez, zer lankidetza mota izan daiteke, adibidez, hizkuntzaren arloan, bakigu ahunt bi egoera ezberdin direla, zer da hor, sustengu bat izan daiteke, Ipar Eskolegiaren zat, Elkargoaren zat? Hori lantzen ari gira, momentu untan, gauza gehiegi ezin dugu aipatu, zenta behar dira adostasunak lortu bi aldeetan, menen egia da, orain arte, Eusko Jaurlaritzak eperekin zuela bakarrik lankidetza gai hortan, eta orain txigituko dugu, eta behar ezkoa dugu EEP eta Eusko Jaurlaritzaren arteko lankidetza azkar eta sendo bat, baina gure artean ere, Euskal Elkargoa eta Jaurlaritzaren artean ere, harreman bilateral hortan, nahi ditugu harremanak azkartu, eta izaten alda adibidez, aixialdietan eta gaztei buruzko ekimenetan mugaz gaindiko harremanak azkartzea. Gaztei eskaintzeko euskarazko ingurune bat, hemen badakigu arazo handienetako bat dela euskara ikasten duten gazteentzat, ez dutela kontakturik eskolatik kanpo euskararekin. Eta hori adibidez, gai bat da, aipatzen duguna Eusko Jaurlaritzarekin, ikusteko nola egiten aldugun hori azkartzeko, gureko operazioa azkartzeko sailortan, hasi berria gara, Imanol Pradales izendatu berria izan da, beraz, hori ikusiko dugu ondoko asteetan. Argi dena da, badela borondatea euskararen inguruan, zinez gure lankidetza azkartzeko, ez baitugu auturik ere, eta urgentzia, larrialdia, baita gai horretan badakigu. Ejan dugu topaketa bat, beraz, hirugarren edizio hori, zer ejan nahi du pixkat, egitarrek elkargoan badutela dena kontzientzia hori, mugaz gaindiko lankidetza hori, badela Ego Euskal Herria ondoan, edo oraindik batzu bajunt jakingabe dira, eta bizira, ben, frantziari begira azken. Realitate desberdinak dira, eta gure funtzioa da hori biziaraztea. Realitate desberdinak dira, batzuentzat mugaz gaindiko lankidetza baita Euskal Herria, errigintza. Ni hortan kokatzen naiz, eta behar dugulako, nahi dugulako Euskal Herria, zazpi probintziek izan dezaten etorkizun bat eta konkretua eta hori biziaraztea. Beste batzuentzat izango da Europar kontzientzia. Batzuek sinesten dute behar dugulako operatu, europeistak direlako. Beste batzuentzat izanen da, aste burutan ezantza bila joatea, dantxarinerat edo zigarretak erostea. Gure gizartean, ala da, gaur egun, badakigu, kanpotik etorritako jendea uniz bada, biziki desberdina da hori. Eta gure misioetako bat, eta olako ekitaldi batek horretarako balio du ere, da kontzientzia ematea gizarteari badela lurralde bat mugaz gaindikoa. Zazpi probintzia dituenak, puntu amankomunak dituenak, partekatzen duena hizkuntza bat, kultura bat, baita ere identitate bat, historia bat, eta hori biziaraztea. Zata gaur egun hori ezinbestekoa dugu, lurralde hortan sinesten dugunok, hori biziaraztea, kontzientzia hori biziaraztea gizarte guztian. Zain gaderatxo bat, justuki programa ipatzeko, ala ere, egun horren programa, hainbat gai landuko dira hiru mainingurutan, desentralizazioa Europan, bestaren gaia, edo, eta mendiaren gaia, hiru gai horrek lotzen gaituzte, azkenan? Bai, orduan urtero, bada Europari buruzko mainingur bat, eta horrekin hasten da, eta urten, hori Alain Lamassoure etorriko da bere ikuspegia ematera, nazioarteko berriek gaur egun erakusten dute behar gorria Europa azkartzeko. Ikusten delaik Estatu Batuetan, Txinan pasatzen dena, argi da behar dugula Europa azkar bat. Eta hor galdezkatuko dena da Europa azkar batean nola kokatzen dira gure tokiko lurraldeak. Eta hori buruz mintzatuko dira, Imanol Pradales, Eider Mendoza, Nafarroa eta hemengo ordezkariak ikusteko ze ikuspegi duten. Eta sinesten dugu hemen deszentralizazioa behar dela, behar ditugula gauza guk tokian toki erabaki, eta denbora berean Europa azkar bat izan. Beraz hori izanen da goizean aipatuko dena. Gero aipatzen da ere Euskal Mendiaren gaia. Badakigu hemen Euskal Elkargoa engaiatua da, eta lan hori ere maiten du Batxit Laborden lankideak. Lan handia egin du horren inguruan, berak eta berekin den talde guztiak antolatzeko parke bat, Euskal Mendiaren parkea, eta mendiaren aktore guztiekin adosteko garapen eredu bat, nola garatu behar den gure mendia, gaurko erronka berriekin, baina kontziente izanez, mendian jendea bizi dela. Eta badela aktivitate ekonomiko bat, eta behar dugula bermatu, bertan bizi direnen ongizatea, eta batzutan badira konfliktuan sartzen dira azkundea eta aixialdia, adibidez mendian, traila eta abere azkuntza. Eta beraz, mendiak izan dezan garapen bat adostua denen artean eta bertan bizi direnen jendearen probetsuko, hori antolatuko da parke natural hortan. Eta hori... Hortan behezkoa da, gaz gaindiko ikuspegia. Hori da, zenta mendia ez da mugan gelditzen, eta bertzaldean Nafarroa hor da, eta beraz gure xedea eta batit laborden xedea betitik izan da hor izaitea mugaz gaindiko egiazko lankidetza bat hortan. Eta hortako komitatu ditugu Nafarroako ordezkariak. Mainan baita ere, Frantzian diren beste mugetan, badira olako proiektu batzuk. Mendi parke proiektu batzuk, mugaz gaindiko ikuspegi batekin ikusiak direnak. Eta beraz, main inguru horretan hori aipatuko da, eta beste adibide horiek ekarriko digute argitasuna ere inspirazioa izateko. Asazken honetan beraz, goizeko behaziterritan abiatuko da egun hori, egun osoko jarrunaldia beraz, publikoari dekia, leku batzu egoten dira, oraindik benen fitegin berko da. Mil esker gainiz, Joseba Jemondegi. Mil esker zuri.